นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกกรณีชื่อคักราใกล้นครจำปาก็ในสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุผู้หนึ่งด้วยอาบัติภิกษุผู้ที่ถูกโจทย์อาบัตินั้นเอาเรื่องอื่นๆมาพูดกบเกลื่อนชักเรื่องไปนอกทางเสียแสดงความโกรธเคืองและความไม่ยำเกรงให้ปรากฏครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายจงกำจัดบุคคลนี้ออกไปเสียจงกำจัดบุคคลนี้ออกไปเสียคนชนิดนี้ต้องขับออกเป็นลูกนอกคอกกวนใจเสียนี่กระไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมะวินัยนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคติบาทจีวรเหมือนกับภิกษุที่ดีๆรูปอื่นๆช่วงเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเธอแต่ว่าเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเธอผู้นี้เข้าเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ครั้นคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็นิรเทศเธอออกไปจากหมู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำลายพวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นข้าวผีคือหญ้าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวซึ่งเมื่อออกรวงมีแต่แกลบไม่มีเนื้อในที่บริโภคได้เกิดขึ้นในนาข้าวเต็มไปหมดในฤดูทำนารากของมันลำต้นของมันใบของมันก็ดูเหมือนต้นข้าวที่ดีๆทั้งหลายเหล่าอื่นชั่วเวลาที่รวงยังไม่ออกแต่เมื่อใดที่มันออกรวงเมื่อนั้นจึงทราบได้ว่านี้เป็นต้นข้าวผีคือต้นหญ้าที่ทำลายข้าวซึ่งมีแต่แกลบไม่มีเนื้อในที่บริโภคได้อย่างนี้ครั้นคนทั้งหลายทราบเช่นนั้นแล้วเขาก็ช่วยกันถึงถอนพร้อมทั้งรากทิ้งไปให้พ้นจากหนาข้าวข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้ต้นข้าวผีคือต้นหญ้าที่ดูเหมือนข้าวกล้าทำลายต้นข้าวที่ดีๆทั้งหลายเหล่าอื่นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเลี้ยวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคติถือบาทครองจีวรเหมือนพวกภิกษุที่ดีๆรูปอื่นๆทั้งหลายช่วงเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเธอแต่ว่าเมื่อไรภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเธอเข้าเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี้เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมูลฝอย ดังนี้ครั้นคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็เนรเทศเธอออกไปจากหมู่ข้อนั้นไม่ไรเล่าเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำลายพวกภิกษุดีๆเหล่าอื่นทั้งหลายเลยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกองข้าวเปลือกกองใหญ่ที่คนทั้งหลายกำลังโรยกันอยู่กลางลมในข้าวเปลือกเหล่านั้นข้าวที่เป็นเมล็ดแท้แข็งแกร่งที่ตกไปรวมกันอยู่กองหนึ่งส่วนข้าวรีบที่เป็นแกลบลมก็พัดปลิวพาไปรวมเข้าเป็นอีกกองหนึ่งเจ้าของจึงเอาไม้กวาดกวาดข้าวที่รีบนั้นไปทิ้งเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเจ้าของมีความประสงค์ว่าอย่าให้ข้าวรีบที่เป็นแกลบมาปนกับข้าวที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้แขนคู้ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคติถือบาตรกรองจีวรเหมือนภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นความผิดของเธอเข้าเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี้เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ครั้นคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็เนรเทศขับไล่เธอออกไปจากหมู่ข้อนั้นประเหตุไรเล่าพระคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำลายพวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยเปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการถังไม้สำหรับใส่น้ำถือขวานที่คมเข้าไปในป่าเขาเคาะต้นไม้ต่างๆด้วยขวานบรรดาต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นต้นไหนเป็นไม้เนื้อแข็งมีแก่นตันถูกเคาะด้วยขวานย่อมส่งเสียงหนักๆส่วนต้นไม้ที่ผุในน้ำซึมเข้าไปแช่อยู่ได้จนเกิดเปื่อยผุขึ้นในตัวเองถูกเคาะด้วยขวานเข้าก็ส่งเสียงดังก้องบุรุษผู้นั้นจึงตัดต้นไม้เนื้อผุในชนิดนั้นที่โคนแล้วตัดที่ปลายออกคว้านข้างในทำให้เกลี้ยงกล่าวอย่างดีครั้นแล้วก็ใช้เป็นถังสำหรับใส่น้ำได้สำเร็จฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคติถือบาตรกรองจุบอนเหมือนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเธอแต่ว่าเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติคือความผิดของเธอเข้าเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี้เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ครั้นคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็เนรเทศเธอออกไปจากหมู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำลายพวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยเมื่อตรัสพุทธดำรัสนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพราะอยู่ร่วมกันจึงรู้จักกันได้ว่าคนนี้มีความปรารถนาลามกมักโกรธมักลบหลู่คุณท่านหัวดื้อตีตนเสมอท่าน มีความริษยามีความตระหนี่และโอ้อวดในท่ามกลางชนเขาเป็นคนมีวาจาหวานปานสมณะที่ดีพูดแต่ในที่ลับตาคนย่อมทำสิ่งที่คนชั่วซึ่งมีความเห็นต่ำทรามไม่เอื้อเฟื้อระเบียบพูดจาปลิ้นปล้อนโป้ปดเขาทำกันทุกอย่างทุกคนพึงร่วมมือกันกำจัดเขาออกไปเสียทุกคนพึงช่วยกันถึงถอนบุคคลที่เป็นดุจต้นข้าวผีนั้นทิ้งพึงช่วยกันขับคนกลวงเป็นโพรงไปให้พ้นพึงช่วยกันเอาคนที่ไม่ใช่สมณะแต่ยังอวดอ้างตนว่าเป็นสมณะออกทิ้งเสียดุจชาวนาโรยข้าวเปลือกกลางลมเพื่อคัดเอาข้าวรีบออกทิ้งเสียฉะนั้นอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาธรรมที่สุดทุกแห่งตนเถิดภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติการขับออกจากหมู่เพื่อความดีแห่งสงฆ์เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์เพื่อข่มบุคคลที่เก้อยากเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อป้องกันเวรอันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อกำจัดเวรอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อป้องกันโทษอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อกำจัดโทษอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อป้องกันภัยอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดภัยอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่ออนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์เพื่อเข้าไปตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยพระอาศัยอำนาจประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้แลเราจึงอนุญาตการขับออกจากหมู่มีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิกรมารดาก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งอยู่ในวันอุโบสถก็ในลำดับนั้นแลเมื่อราตรีก็ในลำดับนั้นแลเมื่อราตรีล่วงไปแล้วปฐมมยามสิ้นไปท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะน้อมมัญชลีไปต่างพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปฐมมยามสิ้นไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีล่วงไปมัชฌิมยามสิ้นไปแล้วท่านพระอานนท์ก็ลุกจากอาสนะอีกน้อมมัญชลีไปตามพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วมัชฌิมยามสิ้นไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามเมื่อราตรีล่วงไปปัจฉิมมยามสิ้นไปแล้ว แสงสีทองและแสงสีขาวปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าแล้วจวนสว่างแล้วท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะน้อมมัญชลีไปต่างพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปัจฉิมยามสิ้นแล้วจวนสว่างแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคแสดงปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอานนท์หมู่สงฆ์ยังไม่บริสุทธิ์ทั้งนี้ลำดับนั้นท่านพระมหาโมกขลานะดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบริษัทคือหมู่สงฆ์ยังไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงใครหนอแลลำดับนั้นท่านพระมหาโมกขลานะก็กำหนดใจของภิกษุสงฆ์ทุกหมู่เหล่าด้วยใจของตนแล้วได้พิจารณาเห็นภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วท่านพระมหาโมกขลานะก็ลุกจากอาสนะเข้าไปหาบุคคลนั้นแล้วได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าจงลุกขึ้นเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายในลำดับนั้นแลบุคคลนั้นก็ได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมกขลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นอีกบุคคลนั้นก็ยังได้นิ่งอยู่เสียแม้ครั้งที่สามท่านพระมหาโมกขลานะก็ได้กล่าวอย่างนั้นบุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสียลำดับนั้นแลท่านพระมหาโมกขลานะจับบุคคลนั้นที่แขนจุดให้ออกไปจากภายนอกซุ้มประตูใส่กลอนจากข้างในแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้บุคคลนั้นออกไปแล้วบริสัทธ์บริสุทธิ์แล้วพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมกขลานะน่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยโมคะบุรุษนี้อยู่จนกระทั่งต้องจับแขนฉุดออกไปในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีธรรมอันน่าสะใจที่ไม่เคยมี8อย่างที่พวกอสูรเห็นแล้วก็พากันยินดีในมหาสมุทรคือในมหาสมุทรมีการลุ่มลึกล่านลงไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวนี้เป็นธรรมที่น่าสะใจไม่เคยมีประการที่หนึ่งมีอยู่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทรอีกประการหนึ่งมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งอีกประการหนึ่งมหาสมุทรย่อมไม่เกลื่อนกล่นด้วยซากศพเพราะคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกอีกประการหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่ๆชื่อแม่น้ำคงคายุมนาอัจิรวดีสรภูและมหานทีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมหมดถึงการนับว่าเป็นมหาสมุทรนั่นเองอีกประการหนึ่งแม่น้ำทุกสายในโลกไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือจะเต็ม พราะน้ำนั้นๆข้ออื่นยังมีอีกคือมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มและมหาสมุทรมีรัตนะมากมายคือมีแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วมรกตอีกประการหนึ่งมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆเช่นปลาติมิปลามิงคละปลาติมิติมิงคละพวกอสูรนาคคนทันแม้ที่มีร่างกายใหญ่ประมาณ100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์ก็มีอยู่นี้เป็นของที่น่าสะใจที่ไม่เคยมีอย่างที่8ภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีธรรมอันน่าสะใจไม่เคยมี8อย่างนี้แหละที่พวกอสูรเห็นแล้วก็พากันยินดีในมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ก็มีธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8อย่างที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วก็พากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยฉันนั้นเหมือนกัน8อย่างคือในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทําไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงเปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉะนั้นก็ที่ธรรมะไว้ในนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทําไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมอันน่าสะใจไม่เคยมีประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเปรียบเสมือนมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งนี่เป็นธรรมน่าสะใจอย่างที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันขับไล่เธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์แต่เขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขาเปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่เกลื่อนกลนด้วยซากศพเพราะคลื่นย่อมซัดเอาซากศพในมหาสมุทรเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกแม้นี้ก็เป็นธรรมน่าสะใจประการที่สามภิกษุทั้งหลายวันนะสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมถึงการนับว่าสมณะสากยะปุตยะทั้งสิ้นเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายุมนาอาชิรวดีสรภูและมหานาทีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมทั้งหมดถึงการนับว่า มหาสมุทรนั่นเองแม้นี้ก็เป็นของน่าสัจจันอย่างที่สี่ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแต่นิพพานนั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มขึ้นด้วยเลยเปรียบเหมือนเมื่อแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มเพราะเหตุนั้นนี้เป็นธรรมน่าสัจจันต์ประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉะนั้นแม้นี้ก็เป็นธรรมน่าสัจจันต์ข้อที่6ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมและแก้วมรกตดังนี้นี้ก็เป็นธรรมน่าสัจจันทร์ประการที่7ภิกษุทั้งหลายในธรรมะไว้ในนี้เป็นที่พำนักอาศัยสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆในธรรมะไปในนี้มีสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆเหล่านี้คือพระโสดาบันหรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลมีพระสกทาคามีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลมีพระอนาคามีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลมีพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆคือปลาติมิปลาติมิงคละเป็นต้นที่มีร่างกาย100โยชน์200โยชน์300โยชน์ฉะนั้นแม้นี้ก็เป็นธรรมน่าสัจจันทร์ประการที่8เหล่านี้แหละทำน่าสัจจันทร์ไม่เคยมี8อย่างที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วก็พากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยนี้ครั้นทรงตรัสพุทธดำรัสนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าฝนคือกิเลสย่อมรั่วรสสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั่วรสสิ่งที่เปิดเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปกปิดไว้เสียฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรสสิ่งที่เปิดนั้นอย่างนี้ฟังธรรมคำพุทธะ